Numer 1. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na Jeziorze Mikołajskim trwają poszukiwania dwóch osób, które prawdopodobnie wskoczyły do wody ratować czterolatkę. Przez upały władze resortu rodziny dmuchają na zimne. Ze względu na ocieplający się klimat planują zmiany w przepisach o pracy w upale. Polskie szpadzistki powalczą o brąz na igrzyskach w Paryżu. Więcej o tym za chwilę w sporcie. Akcja poszukiwawcza na Jeziorze Mikołajskim. Służby szukają dwóch osób, które miały pływać z dzieckiem żaglówką. Czterolatka została uratowana. Ktoś zobaczył ją na jeziorze, gdy pływała w kapoku. Dziewczynka była przytomna i została przetransportowana do szpitala na obserwację. Z relacji świadków wynika, że ta dziewczynka wcześniej płynęła łodzią razem z dwiema osobami dorosłymi. Ani na łodzi, ani w bezpośrednim otoczeniu tej wskazanej łodzi tych osób nie zastano, dlatego bez zbędnej zwłoki zostały wszczęte działania ratunkowo-poszukiwawcze, w które zaangażowani zostali zarówno policjanci z Pisza i Mrągowa oraz ratownicy wodni. Mówił Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Według relacji świadków żaglówką mogli płynąć rodzice dziecka, którzy ruszyli jej na ratunek, kiedy wpadła do wody. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj mieszkańcy Broku na Mazowszu znowu będą mieli czystą wodę. Udało się znaleźć przyczynę skażenia wodociągu bakterią coli. To jedna ze studni. Studnie mamy dwie przy tym ujęciu. Jedna ze studni została całkowicie odcięta. Do układu jest wpuszczana czysta woda. Mówił Sebastian Oczkowski, burmistrz. Już teraz woda jest lepszej jakości. Władze w porozumieniu z sanepidem starają się o warunkowe uruchomienie wodociągu. Woda warunkowo dopuszczona do użycia to jest zdatna do kąpieli, do prania, do podlewania, a do picia po przygotowaniu przez 2 minuty. Jeżeli będzie dzisiaj, od razu puszczamy w internet plus policja i megafony. Ostateczne wyniki potwierdzające 100% czystość wody mają być znane w czwartek. Powstaną nowe przepisy o pracy w upale. Pogoda za oknem natchnęła Ministerstwo Rodziny i Pracy do zaktualizowania ustawy. Co ma się zmienić, to wie Aneta Pawłowska-Krać. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że szereg regulacji dotyczących pracy podczas upałów już funkcjonuje, ale są rozproszone. Nowe przepisy mają odpowiedzieć na potrzeby wynikające ze zmieniającego się klimatu. Szefowa resortu zapowiedziała, że będą elastyczne, mają chronić pracowników, ale także być korzystne dla pracodawców. Tam, gdzie to możliwe, zainstalowanie klimatyzacji. Tam, gdzie to niemożliwe, rozważenie organizowania przerw na ochłodę, które byłyby płatne. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki zauważył, że w obecnych regulacjach jest określona minimalna temperatura w miejscu pracy, a nie ma maksymalnej. Zaznaczył, że temperatura, w jakiej wykonywane są obowiązki zawodowe, ma wpływ nie tylko na zdrowie pracowników, ale też bezpieczeństwo pracy. Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być również wysoka temperatura. Nowe przepisy mają obowiązywać w przyszłym roku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kolejny atak Hezbollahu na Izrael. Zginął jeden cywil. Libańskie ugrupowanie wystrzeliło 10 rakiet. Większość została przechwycona. Kontrolująca południe Libanu grupa przyznała się do ostrzału, zaznaczając, że celem była izraelska baza wojskowa. Izraelskie wojsko prowadzi tymczasem ostrzał artyleryjski miejsca, z którego wystrzelono pociski, a południe Libanu jest atakowane przez samoloty. Sytuację zaostrzył sobotni atak przypisywany Hezbollahowi na okupowane przez Izrael wzgórza Golan. Zginęło w nim kilkanaście osób, głównie dzieci. Izrael w odpowiedzi zagroził pełnoskalową wojną z Libanem. Przewodniczący wspólnoty muzułmanów w Czarnogórze powiedział, że Bośniacy mieszkający w różnych krajach nie mogą być prorosyjscy. Odniósł się w ten sposób do ścisłej współpracy reprezentującej muzułmanów partii bośniackiej z prorosyjskimi ugrupowaniami serbskimi. Rifat Fejzić przewodzi religijnej wspólnocie muzułmanów w Czarnogórze, która w zasadzie identyfikuje się z narodem Bośniaków. We wpisie na portalu społecznościowym Mufti napisał, że Bośniacy to naród muzułmański o europejskich korzeniach, dlatego ta społeczność za wszelką cenę nie może rezygnować z wartości euroatlantyckich. Według Fejzicia wspieranie ideologii prorosyjskiej i proczetnickiej, czyli serbskich nacjonalistów, nie przyniosło i nie przyniesie narodowi niczego dobrego. Komentarz przewodniczącego wspólnoty opublikowano kilka dni po tym, jak partia bośniacka weszła do czarnogórskiego rządu razem z dwoma nacjonalistycznymi i prorosyjskimi ugrupowaniami Serbów. Wcześniej wielokrotnie frakcje współpracowały ze sobą. Dzięki ich inicjatywie czarnogórski parlament przegłosował uchwałę w sprawie potępienia mordu Chorwatów na Serbach w Jasenowacu w czasie II wojny światowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Facebook pomylił się przy oznaczaniu zdjęcia z Donaldem Trumpem. Na portalu można było zobaczyć, że fotografia kandydata na prezydenta z ręką w górze po postrzale przez zamachowca jest uznawana za zmanipulowaną. Władze portalu przyznały teraz, że to błąd systemu. Sztuczna inteligencja miała zostać wprowadzona w błąd przez tę samą fotografię, ale rzeczywiście zmanipulowaną, na której widać dodatkowo uśmiechniętych funkcjonariuszy tajnych służb. Sprawa ta wywołała krytyczne głosy wobec Facebooka, któremu zarzucono manipulacje wyborcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. A w studiu Krzysztof Łoniewski i pewnie będzie o szermierce. Oczywiście, że tak. Na pierwszy ogień w studiu olimpijskim szermierka. Nasze szpadzistki są tuż po półfinałowej rywalizacji w turnieju drużynowym przeciwko francuskom w efektownej Grand Palais. Na miejscu ciągle jest Dariusz Urbanowicz. Darku, jak spisały się nasze panie? Spisały się wspaniale, ale to francuski mają dziś już zapewniony medal. Będzie to złoto lub srebro, dowiemy się wieczorem po meczu z Włoszkami. Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik o 19.30 stoczą bój o olimpijskie podium z Chinkami. A co się działo w półfinale? No, francuski mają w składzie takie gwiazdy fechtunku jak mistrzyni świata sprzed roku Marie-Florence Candassamy, znaną krakowskiej publiczności, choćby z wygranych igrzysk europejskich, do tego wicemistrzynię olimpijską Orion Malon i Coraline Vitali. Już na początku meczu francuskie szpadzistki odskoczyły i długo kontrolowały przewagę, mając kilka punktów nad Polkami. Dopiero w końcówce Knapik-Miazga i kończąca mecz Jarecka po dramatycznym pościgu doskoczyły na remis, ale końcówka należała już do Francuzek. Skończyło się na 39-45. W Grand Palais czekają nas wielkie nerwy, bo na podium pozostało już tylko jedno miejsce, a dwa zespoły chętne. Czekamy na drugi medal reprezentacji Polski w Paryżu. Czekamy na 300. medal Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. I z Grand Palais przenosimy się do Marsylii. Tam rywalizują żeglarze i kapitalnie radzi sobie w windsurfingowej klasie IQ Foil Paweł Tarnowski. Po 5 wyścigach jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Maja Dziarnowska wśród windsurferek na pozycji 11. Nie wychodzimy z wody, ale wracamy do Paryża na olimpijską pływalnię. Świetnie poradzili sobie w eliminacjach bracia bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewcy z warszawskiego Brudna. Obaj spokojnie awansowali do wieczornego półfinału na 200 metrów delfinem. Półfinały pewnie będą najtrudniejsze, tam zazwyczaj czasy najszybsze, więc nie myślimy już o tym, co było, staramy się nastawić na półfinały. Czułem się dobrze, na pewno jeszcze trochę jest zapas, powinno być lepiej. Mówił Michał Chmielewski. Niestety eliminacji nie przebrnęli na 100 metrów kraulem Kornelia Fietkiewicz i Jakub Majerski oraz Jan Kałusowski na 200 metrów żabką. Jestem jeszcze Państwu winien doprecyzowanie, kiedy półfinał z udziałem braci Chmielewskich, 20:42, z tego co pamiętam. Kibice judo wiele obiecywali sobie dziś po występie Angeliki Szymańskiej. To przecież wicemistrzyni świata w kategorii do 63 kg. Niestety nie poradziła sobie z presją i w drugiej rundzie przegrała walkę z Meksykanką Piską, a Viti Alcaraz, żegnając się z turniejem. Tak walkę podopiecznej skomentowała trenerka Aneta Szczepańska, srebrna medalistka olimpijska z Igrzysk w Atlancie. Trochę dekoncentracji, bo przed samą walką Angelika uważam, że była dobrze skoncentrowana. Nie musiałam jej motywować, tylko szczegóły tam omówiłyśmy odnośnie taktyki walki. Już walczyła z tą przeciwniczką wcześniej i wiedziałam, z jakiego ruchu może ją złapać. Jeżeli nie na rzut, to skończy parterem. Natomiast Meksykanka jest takim lustrzanym odbiciem Angeliki. Robi te same techniki, tylko na prawą stronę. To są właśnie te niuanse takie, które no, trzeba być skoncentrowanym od samego początku. To jeszcze jeden kobiecy głos w studiu olimpijskim. Katarzyna Milczarek reprezentuje Polskę w zawodach hipicznych, w ujeżdżeniu konkretnie. Została przy okazji najstarszą polską sportsmenką na Igrzyskach Olimpijskich. Ma 58 lat i tak mówi o jednej z konkurencji, programie dowolnym, jaki pokonała na koniu Guapo. Programy dowolne robi się zazwyczaj, dobiera samemu. Mój koń ma program, taki motyw z westernu Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 17:09 w programie trzecim Polskiego Radia, już teraz o pogodzie. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Dwa dni, wtorek, który powoli się już kończy, i środa będą spokojne i ciepłe, poinformował o tym IMGW. Instytut wydał jedynie na środę i czwartek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla południowo-zachodniej części kraju. To są najświeższe informacje z Instytutu. A dziś, teraz temperatura od około 22 stopni na Podhalu do 27 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej od 19 do 21 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Już w tej godzinie pomijam fakt, że będzie puls trójki, ale będzie też o serniku. Już teraz ślinka cieknie. Fontaine's DC, Favorite, to w programie trzecim Polskiego Radia po raz kolejny ta piosenka. Jest prawie kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. No teraz proszę zamknąć oczy i uruchomić wyobraźnię. Sernik nowojorski, sernik wiedeński, sernik japoński, a przede wszystkim sernik krakowski, prawda? Temu deserowi trudno się oprzeć, a szczególnie dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Sernika. O jego właściwościach dietetyczka Magdalena Kartasińska-Kwaśnik. Sernik na pewno jest wysokobiałkowy. To czyni z niego faktycznie jedno z najzdrowszych ciast, ponieważ dzięki wysokiej zawartości białka syci nas na długo. Mało jest również na rynku i w cukierniach serników z dużą ilością tłustych kremów, czy z dużą ilością ciasta, które też będzie miało na przykład wysoką zawartość masła. Choć faktycznie w takich tradycyjnych sernikach ilość masełka w strukturze sera również bywa całkiem spora. No i widzimy również takie serniki, które są na spodzie z kruchego ciasta, czy z ciasta z kruszonego, co powoduje, że ta ilość tłuszczu jest wtedy większa. Serniczek pieczony, serniczek na zimno z chia. Serniki mamy, brzoskwinie, bardzo pyszny, delikatny. Krakowski sernik z rodzynkami. No, można wybrać różne alternatywy sernika, które są robione na przykład na erytrytolu czy innych słodzikach, wykorzystujące twaróg sernikowy o niższej zawartości tłuszczu, czy serniki na zimno robione z twarożku homogenizowanego, który również tą niższą zawartość tłuszczu ma. Wszystkie nasze serniki mamy bezglutenowe. Najbardziej popularny to sernik z mango, bez cukru, bez glutenu. Oprócz tego jeszcze mamy w ofercie sernik z wiśnią lub z jagodami. Na naszych ciastkach owsianych jest taki troszeczkę słonawy. No i tradycyjny krakowski z lukrem, z rodzyneczką. Taki zwykły, bez rodzynek. Mama robi dobry sernik, babcia też. Z cukierni jest okej, ale wolę domowy. Ja lubię taki, co mój tata kiedyś robił, taki żółty, od dużej ilości żółtek i właśnie z rodzynkami. Bez rodzynek. Wielu ludzi nie lubi rodzynek. Kierownik cukierni, słony słodki. One są dlatego niesmaczne, ponieważ są twarde. Ale rodzynka przed dodaniem do sera, jeżeli jest wymoczona, odsączona, dodane jest troszeczkę rumu, to jest całkiem inna bajka. Sernik to deser, który jest z nami od wieków. Pisano o nim już w starożytności i był nie lada luksusem. Do Europy trafił dzięki Rzymianom, a w Polsce spopularyzował go król Jan III Sobieski. I chociaż wiele krajów ma własną wersję, to przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Sztuką i techniką zrobienia dobrego sernika to jest receptura bardzo, bardzo stara. Nie taka z internetu. Umiejętności, praktyka i po kolei jak wszystko to dodawać i dozować i mieszać, to jest najważniejsze. Co jest tajemnicą puszystego sernika? Żeby był puszysty i gładki, to jest kwestia doboru sera, jego zmielenia i wymieszania. Jeżeli chodzi o dodawanie mąki, każda babcia, każda mama wie, że daje się na końcu i mieszamy bardzo krótko. Sernikiem częstowała się dziś Aleksandra Krawczyk, no i oczywiście z rodzynkami, bo to jest odpowiedź na to pytanie, które zadałem dziś na początku. A na górze lukier, czyli właściwie krakowski, na to wychodzi. A jeszcze słuchacze ze Śląska pewnie mają swoje wspomnienia z sernikiem związane. To taki kołacz, na wesela się piecze. Kołacz z makiem i kołacz z serem, koniecznie z kruszonką. To jest naprawdę pychota. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, co kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Męskie granie orkiestra, Wolne Duchy, a od Państwa informacje z dróg. Z Krakowa w stronę Wrocławia autostradą A4, no to jest żarda, nie autostrada, więc jeśli możecie uciekać na A1, na Łódź i tak dalej, to to zróbcie. No, staramy się wrócić do Poznania, łapiemy już 2 godziny spóźnienia. Więcej tego typu informacji oczywiście w radionawigatorze Trójki o 17.30. A teraz już temat z zagranicy. Tysiące Wenezuelczyków wychodzą na ulicę, domagając się ustąpienia tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro. Ich zdaniem rządzący od lat po dyktatorsku przywódca sfałszował wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. Protesty się zaostrzają i już jest ich pierwsza ofiara śmiertelna. Czy w Wenezueli wybuchnie rewolucja? O tym Michał Strzałkowski. Protesty w Wenezueli odbywają się nie tylko w stołecznym Caracas, ale także w wielu innych miejscach kraju. Nie tylko w miastach, ale również na prowincji, gdzie dotąd był najważniejszy bastion poparcia dla chawizmu, czyli ideologii stworzonej przez wenezuelskiego dyktatora Hugo Chaveza pod koniec XX wieku, a kontynuowanej przez jego następcę Nicolasa Maduro. Ale chawizm doprowadził Wenezuelę na skraj gospodarczej katastrofy, a to w połączeniu z łamaniem zasad demokracji i, jak wiele na to wskazuje, wyborczymi fałszerstwami, doprowadziło do protestów. Ludu Wenezueli, chcecie wolności i demokracji? Dołączcie do nas. Dziś jest ten dzień. Doszło do oszustwa. Maduro ukradł głosy. Gdzie jest 5000 głosów z mojej komisji? Gdzie one są, te złodziejski draniu? Chcemy przeszłości dla naszych dzieci, przyszłości dla naszych krewnych. Chcemy wolności dla Wenezueli. Krzyczą na antyrządowych manifestacjach Wenezuelczycy. Walą do tego łyżkami w patelnie i garnki oraz wrzeszczą pod adresem Maduro fuera, czyli wynocha. Liderzy opozycji, jak Maria Corina Machado, prezentują zaś kolejne historie o podejrzanej pracy komisji wyborczych. Wypraszali naszych obserwatorów z setek lokali wyborczych i były setki lokali wyborczych, które po zamknięciu nie chciały drukować arkuszy wyników ani ich udostępniać. To był wyraźny sygnał. No bo po co zamykać lokal wyborczy? Po co nie drukować protokołów? Dlaczego? Ci obserwatorzy, którzy zdołali zobaczyć liczenie głosów, informują o wynikach odmiennych od tych oficjalnych. Oficjalnie bowiem Maduro utrzymał się u władzy, zdobywając 51% głosów, ale według niezależnych obserwatorów wygrał kandydat opozycji Edmundo González. I tak też przewidywały przedwyborcze sondaże. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczy, że emocje są tak gorące, bo wielu Wenezuelczyków uwierzyło w możliwość odsunięcia Maduro od władzy. Opozycja twierdzi, że ma potwierdzenia z około 40% lokali wyborczych, że to właśnie kandydat opozycji wygrał absolutnie zdecydowanie. Takie obserwacje były prowadzone mimo ogromnych utrudnień. Poza tym mamy ogromną frekwencję ze strony Wenezuelczyków, którzy przede wszystkim potwierdzają, że głosowali na opozycję, na tego kandydata właśnie Edmundo Gonzalesa, no, który według opozycji zdobył 70% głosów. A sytuacja w Wenezueli się zaostrza, bo protesty są coraz liczniejsze i coraz bardziej żywiołowe. Wenezuelska policja zaczyna używać wobec manifestantów broni. Zginęła już co najmniej jedna osoba. Władze wielu krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Chile, Kostaryki, Peru, Panamy, Dominikany i Urugwaju, podają już w wątpliwość oficjalne wyniki wyborów w Wenezueli. A więcej na temat sytuacji w Wenezueli w Pulsie Trójki już za kilkanaście minut. Zapraszam w imieniu Pawła Turskiego. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie w środę po 23:00. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. 17.28, już za chwilę Radio Nawigator, ale jestem winny Państwu jedną informację a propos studia olimpijskiego, że Klaudia Zwolińska, która zdobyła srebrny medal w kajakarstwie górskim, walczy o kolejny medal. Na razie w półfinałach zajęła 10. miejsce, ale półfinały wyglądały tak, że 18 zawodniczek z 21 startujących awansowało do ścisłego finału i ten finał wyłoni medalistki. Wśród tych finalistek jest oczywiście, tak jak powiedziałem przed chwilą, Klaudia Zwolińska i to jest dobra informacja po tym, jak musieliśmy niestety poinformować, że polskie szpadzistki przegrały mecz o finał i zagrają tylko o brązowy medal. A teraz już Radio Nawigator, Jakub Domaracki. Bardzo poważne utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Gliwice-Bojków i Gliwice-Ostropa. Tam jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na 307 kilometrze bus zderzył się z samochodem ciężarowym i niestety był to wypadek śmiertelny. Życie jednej osoby nie udało się uratować, a aż 9 kolejnych osób zostało rannych. Ruch kierowany jest na objazd ulicami Gliwic, gdzie cały czas utrzymują się kilkukilometrowe korki. Zakorkowany jest także opolski fragment A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Tam na 232 kilometrze doszło do zderzenia busa i ciężarówki i zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Dużo cierpliwości przyda się na ekspresowej 8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. Tam na 15 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i pomiędzy węzłami Marymącka i Wisłostrada zablokowane są dwa pasy, tak zwane jezdni zbiorczo rozprowadzającej. A wiadomości pogodowe są właściwie bardzo podobne do tych sprzed pół godziny, bo wieje nam w kraju cały czas jeszcze, już nie tak mocno jak wczoraj, ale zdarzają się momenty wiatru porywistego. Zachmurzenie mamy dziś małe, ciśnienie skacze, w południe w Warszawie były 1003 hektopaskale, potem rosło i teraz już powoli spada, wielu z nas pewnie to odczuje. Fala upałów się zbliża do nas, już wkrótce one się pojawią, ale jeszcze jej nie ma, korzystamy z takiego przyjemnego chłodu. Na razie temperatura to od 22 stopni do 27. Program Trzeci Polskiego Radia jest w pół do szóstej, czyli 17.30. Jeszcze w tej pół godzinie oczywiście Puls Trójki, na który zaprosi Państwa Paweł Turski, a my zanim jeszcze Puls Trójki się pojawi, zerkniemy na Igrzyska Olimpijskie. Będziemy mieli konkretny, bardzo konkretny powód. Colors, spinning yarns. You know the way it leaves you dry. Peter Murphy, Cut You Up. I wracamy do Paryża. Jeździectwo to jeden z najpiękniejszych sportów w programie Igrzysk Olimpijskich, a ujeżdżenie, z francuska zwane dresażem, to jest po prostu taniec, synergia, elegancja, dyskrecja pomocy i pięknego ruchu wierzchowca. Sport wydaje się ponadczasowy. Dziś byliśmy świadkami startu Katarzyny Milczarek-Jasińskiej, nie wypominając wieku najstarszej reprezentantki Polski na Igrzyskach w Paryżu 2024. Wraz ze swoim ogierem Guapo mają razem 71 lat. Serdecznie pozdrawiam ze słonecznego Paryża, Wersalu, ale nie życzę takich upałów Państwu. Tutaj ten program jest podkładany przez organizatora. Ono o to dba i ma tam kilka utworów na kurs, na galop, na stęp. One się dlatego zmieniają, bo ten program jest dla każdego inny, więc on sobie może to przygotować. Natomiast programy dowolne dobiera samemu. Mój koń ma program, taki motyw z westernu Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold. Jest gorąco, jest bardzo gorąco. Także trochę było to wyzwanie, bo są temperatury afrykańskie. Natomiast mój koń, ponieważ jest rasy Lusitano, to jest pewnie do tego przyzwyczajony gorzej do nas. Miałam dwa duże błędy w piruecie w lewo, tam dwa razy tak w dwóch krokach nastąpił, dwa razy nie zachowując rytmu galopu i za to były punkty karne. I w zmianach co jedną fulę. I niestety te dwa ruchy liszczą się razy dwa. Jeszcze mają mnożnik dwa, więc cała reszta była okej, jestem zadowolona. To są figury wszystkie na poziomie Grand Prix, czyli tam są, jest to najwyższy stopień, jak to się mówi, no, najwyższy stopień ujeżdżenia konia. No i najtrudniejsze elementy to są właśnie te zmiany co tempo, piaf i pasaż. Piaf i pasaż mój koń robi bardzo dobrze. W zmianach zazwyczaj też już się dużo nie mylił, no ale dzisiaj mi się przytrafił błąd. Dostałam za to piątkę, a mogłam dostać siódemkę, 7,5. No i to razy dwa robi wynik. To samo było w piruecie, który zazwyczaj ma bardzo dobry. Tu mi trochę stanął na dwie nogi, tak to się mówi, on tak skoczył z dwóch nóg, to jest nieprawidłowe. I też dostałam gorszą ocenę, ja normalnie dostaję bardzo wysokie oceny za te ruchy. No cóż. Mówię to już po raz kolejny, wcale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Przyrzekam Państwu. A na drugim biegunie stoją deskorolki, na których złoto wywalczyła 14-latka. W Wersalu konno tańczył z mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon. Zapowiadałem, że wróci w Zapraszamy do Trójki temat Wenezueli i to jest właśnie ten moment. Puls Trójki. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Tak, jak najbardziej. Temat Wenezueli powraca. Michał Strzałkowski przed 17.30 mówił, że jedna osoba zginęła w Wenezueli. Już wiemy, że co najmniej 4 osoby zginęły w tym kraju w trakcie interwencji sił policyjnych wobec protestujących przeciwko wynikowi niedzielnych wyborów prezydenckich, w których wygrał... No właśnie, wygrał czy nie wygrał? Dotychczasowy szef państwa Nicolas Maduro wraz z nami profesor Katarzyna Dębicz, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej, również dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Nicolas Maduro wygrał czy nie wygrał? Bo opozycja mówi, że ma dowody na to, że Nicolas Maduro nie wygrał, że zmanipulował, jeżeli chodzi o ten wynik, czyli 51%, który no właśnie sobie przyznał. Jednocześnie dość trudno chyba będzie opozycji podważyć ten wynik wyborów, jeżeli popatrzymy na to, jak liczone są i oddawane są głosy w Wenezueli. Profesor Katarzyna Dębicz. Ja może powiem tak, że raczej wszystko wskazuje na to, że tych wyborów nie wygrał, dlatego że do tej pory nie ogłosił, nie zostały ogłoszone wyniki z komisji wyborczych szczegółowe. A to wskazuje na manipulację, biorąc pod uwagę również system, jakim się posługuje Wenezuela, a jest to system w pełni zdigitalizowany, nazwijmy to, i zelektronizowany, zinformatyzowany, jeśli chodzi o sposób zbierania głosów, liczenia głosów, oddawania głosów. Ja się dzisiaj przeszłam po ulicy Brukselskiej, gdzie znajduje się ambasada Wenezueli, tam również nie było wyników wywieszonych wyborów. Także wszystko wskazuje na to, że one zostały sfałszowane i to stawia nie tylko przed bardzo trudną sytuacją samą Wenezuelę, społeczeństwo wenezuelskie, ale również organizacje pozarządowe, czyli jedną, Centrum Cartera, które było tą organizacją, która miała prawo do monitorowania i bycia obserwatorem w trakcie oprócz organizacji państw amerykańskich, tak, ale tutaj nie, jako organizacja pozarządowa. I myślę, że będzie to bardzo duże wyzwanie przed tak zwaną lewicą latynoamerykańską, z której pogłębi się podział. We wspólnym poniedziałkowym oświadczeniu 9 latynoamerykańskich krajów, Argentyna, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Panama, Paragwaj, Peru, Dominikana i Urugwaj, wezwało do takiego kompleksowego przeliczenia głosów w obecności niezależnych obserwatorów wyborczych. Pytanie tylko, czy to jest możliwe, bo rzeczywiście system jest elektroniczny i dość łatwo będzie reżimowi chyba zmanipulować te wyniki wyborów, bo tak, te potwierdzenia, które otrzymują wyborcy, no, mogą się pogubić, a elektronika dość jest podatna na zmiany cyferek, pani profesor. Znaczy, tak jak powiedziałam, no, jeśli nie będzie dostępu do list, tak, gdzie z każdej komisji obwodu wyborczego będziemy mieli dane szczegółowo i rząd nie udostępni, a tak naprawdę Centralna Komisja Wyborcza, nazwijmy to tak, no wszystko będzie wskazywało na to, że te wybory zostały sfałszowane i to jest chyba najdalej posunięta zabiegi w kierunku manipulacji przy wyborach rządu Maduro. Wcześniej to się nie zdarzało. On już do wielu zabiegów się uciekał wcześniej, prawda, i zamykania opozycji i jakby rzucaniem kłody pod nogi, jeśli chodzi o dotarcie do punktów wyborczych, przeprowadzania kampanii, ale no już takiego zabiegu już dawno, znaczy nie było tak naprawdę takiego zabiegu manipulacji, reżim. Więc no możemy tylko, to jest słowo przeciw słowu obecnie, tak? Natomiast no jeśli nie zostaną pokazane dane szczegółowe, zapewne, tak, Centrum Jimmy Cartera wycofało się z przedstawienia raportu końcowego. kilka godzin temu ogłosiło, to nie mamy oficjalnej jeszcze komunikatu w tym względzie. Natomiast podało, że nie będzie przedstawiało, wycofało się z przedstawienia raportu dotyczącego tych wyborów. Macieja Stasińskiego chciałbym zapytać, co może w tej sytuacji zrobić opozycja, bo opozycja i przywódczyni opozycji, której reżim nie pozwolił na start w wyborach, powiedziała, że z tych protokołów, które oni posiadają, to Maduro dostał ponad 2,7 miliona głosów, a no właśnie zlekceważony przez Maduro kontrkandydat González około 6,2. Co opozycja może zrobić? Bo wygląda na to, że nawet każda próba pokojowego wyjścia na ulicę skończy się tłumieniem zamieszek, nawet tych pokojowych, przez policję państwową. No, zadał pan kilka pytań w jednym, co może zrobić opozycja. Po pierwsze, wydaje się, że fałszerstwo było tak brutalne i mówiąc potocznie, tak chamskie i bezczelne, że ono się nie ostanie. Dlaczego? Dlatego, że reżim w zasadzie wstrzymał liczenie głosów w obwodach wyborczych oraz przesyłanie ich do Centralnej Komisji Wyborczej zaraz po zamknięciu urn, krótko po głosowaniu, na 6 godzin, po czym podał wyniki częściowe i kompletnie niesprawdzone. Do tego czasu wszelako okazywało się dzięki temu, że w każdym obwodzie wyborczym prawie w kraju opozycja miała mężów zaufania oraz tak zwanych ochotników, którzy pełnili rolę tych tam monitorów wyborczych. Oni zbierali równolegle i liczyli te głosy. Jak się okazuje, wówczas mówili, że mają wobec tego dane, opozycja mówiła, ma dane z 30 do 40%, co wskazywało wówczas na przygniatające zwycięstwo Edmundo Gonzalesa. A dziś rano, czy właściwie naszego czasu, wieczorem czasu wenezuelskiego wczoraj, Corina Machado ogłosiła, że mają zeskanowane i otrzymane z tych maszyn głosujących cyfrowych, to znaczy zliczających głosy, przepraszam, 73% protokołów wyborczych, 73%. I oni twierdzą, że już to publikują w tej chwili w specjalnej stronie internetowej, do której będzie publiczny dostęp. Jeżeli to jest tak, jak mówi opozycja, wszystko wskazuje na to, że właśnie tak jest, to zwycięstwo Gonzalesa nad Maduro było w stosunku albo 2-1, albo nawet 3-1, jeżeli nawet nie zostanie zliczone 100% głosów, albo nie uzyskają dostępu. W każdym razie, to, co mówi opozycja, że ma, to nie są exit polls, tylko to są dokumenty wyniesione z komisji wyborczych, z obwodów wyborczych, które zostały, tak powiem, wyprodukowane przez maszyny zliczające. A to, że do tej pory Centralna Komisja ani reżim nie podały pełnych wyników wbrew żądaniom demokratycznej opinii publicznej prawie we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej i Demokratycznego Zachodu, świadczy jak najbardziej o tym, że oni nie mogą tego opublikować, dlatego że najwyraźniej wskazuje to na to, że tam jest przygniatające zwycięstwo opozycji i klęska reżimu. Teraz druga część pańskiego pytania, co może zrobić opozycja oprócz publikacji tych wyników, które wydaje się, że właśnie w tej chwili ma miejsce. Otóż utrzymywać presję społeczną na reżim, co już się dzieje. Z tego, co do mnie dochodzą wiadomości z Wenezueli, ofiar śmiertelnych tych protestów jest już 8 albo i więcej. Na dzisiaj, na 11-12 czasu wenezuelskiego, wezwani są zwolennicy opozycji do manifestowania się pokojowo przeciwko reżimowi w całym kraju. Prawdopodobnie ponownie do tego dojdzie, do walenia w garnki, ale miejmy nadzieję, że nie więcej. Natomiast ta presja musi być utrzymywana, jeżeli wybory nie mają zostać ukradzione. Jeżeli nadzieje Wenezuelczyków, które najwyraźniej tak tłumnie zostały wyrażone, żeby ten reżim wreszcie odszedł, zostały spełnione. Trzeci czynnik, który jest bardzo ważny i który oczywiście po części jest również w rękach opozycji, to jest utrzymywanie presji międzynarodowej, która w tej chwili jest, jak sądzę, silniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ sojusznikami reżimu Maduro w tej chwili są już tylko Rosja, Władimira Putina, Chiny, Iran, Turcja, Kuba i Nikaragua. Praktycznie od dzisiaj Wenezuela zerwała stosunki dyplomatyczne z 8 krajami Ameryki Łacińskiej, skąd odwołała swoich ambasadorów i twierdzi, że to jest wszystko imperialistyczny spisek faszystowski przeciwko nim i tak dalej. Myślę, że to jest nie do utrzymania i jest kwestią tylko ceny i czasu, kiedy ten rząd upadnie. No ale chyba prezydentowi Maduro to już nic nie jest straszne, tak. Hiperinflacja na poziomie 130% przeżył ją. Nie wiem jak obywatele, no wiadomo, eksodus się pogłębił i tutaj się zastanawiam, czy USA w ogóle pomoże opozycji wenezuelskiej, bo tak, w Ameryce wybory, a po ostatniej sytuacji, jaką była sankcja naftowa, to eksodus Wenezuelczyków się pogłębił i przyspieszył. I no, chyba nikt, żaden kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych nie będzie chciał kolejnych tysięcy Wenezuelczyków przed swoimi granicami, więc czy rzeczywiście... No ale to z tego, co pan mówi, to by znaczyło, że trzeba pomóc Wenezueli reżimowi Maduro, żeby więcej ludzi nie uciekało z tego kraju. No to jest sprzeczność w założeniu, to jest całkowicie... Nie, ja się tylko zastanawiam, czy USA pomogą w tej sytuacji, czy będą grały po prostu na czas. Pani profesor Katarzyna Dębicz. Myślę, że pytanie można zadać, dlaczego jeszcze Maduro tak zwleka, albo są dwie mogą być, nie wiem, czy pan Stasiński zgodzi się ze mną, czy nie, ale myślę, że przynajmniej są dwa scenariusze, które rozważa, albo wyprowadzenie wojska na ulicę i to jest ten scenariusz wojsko krwawy, bardzo ulicy, krwawy. Proszę? Wojsko już jest na ulicy, jak pani wie. Ja wiem, ale na razie strzelają, nazwijmy to tylko, albo w większości gumowymi nabojami. Chodzi o rzeczywiście krwawe, siłowe, bardzo, bardzo drastyczne rozwiązanie. A drugie to jest Maduro negocjuje wyjście. To jest ten drugi scenariusz, tak, który jest, wszystko ma swoją cenę. Który jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, który się może kryć za tym pytaniem, które sobie większość analityków łącznie ze mną zadaje. Dlaczego zwleka? Dlatego, że chce wynegocjować jak najlepsze wyjście. Oby tak się to stało dla dobra Wenezueli, która dzisiaj... Większość z tych urzędników czy urzędasów, którzy są wokół Maduro, są objęci sankcjami. O dziwo nie wiadomo, dlaczego przewodniczący Centralnej Komisji jest objęty sankcjami USA, ale zdjęte zostały z niego sankcje Unii Europejskiej chyba kilka miesięcy temu, do 2025 zostały zdjęte. Nie wiadomo dlaczego. I 8 milionów Wenezuelczyków poza granicami, którzy no nie wspierają, nie mogą fizycznie wesprzeć tych Wenezuelczyków, którzy dzisiaj schodzą, a oni nie są to elity, które protestują, ani te z prawicy, ani z lewicy, tylko to jest ludność również uboga i to chyba Maduro również zaskakuje. To znaczy to, że wychodzą sektory najbiedniejsze, które kiedyś popierały, nazwijmy to, Chavismo, czyli cały ruch socjalizmu, który proponował Chavez, tak? Kończymy Puls Trójki. Profesor Katarzyna Dębicz, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz bardzo. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej również dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. A ja dziękuję Pawłowi Tulskiemu. Również dziękuję. Już niedługo, za 3 minuty, serwis Trójki.